श्रीमद लाल की जय, हरि बोल, जय जय जय। बोलो शुभंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वान्नाराय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टि युग्म सुमते रथनाथ रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुतु मन्न मते दयाम्बरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनान च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा कृष्ण प्रभो शरणागत कृपा करें। श्री भक्त साम्र सिंधु उसमें स्थाई भाव लहरी का प्रसंग चल रहा था। इस प्रकरण को पूर्ण करने का प्रयास माने लहरी की समाप्ति, इसका जो दक्षिण विभाग है उसके समापन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दी और उसका एक विवेक विचार प्रस्तुत किया कि विभिन्न जो रस हैं उनमें कहीं पूर्ति विस्तार विकार विक्षेप और क्षोभ ये पांच जो वस्तुएं हैं वो पांच वस्तुएं प्राप्त होती है। शांति में पूर्ति है, शांति में पूर्ति है और प्रीति सक्ष बात्सल्य और मधुर इनमें विकास है और हास्य में भी विकास है और अद्भुत और वीर इन दो में विस्तार, करुण और रौद्र इनमें विक्षेप और भयानक और विभत्स इनमें क्षोभ। ये पांच प्रकार के रस निरूपण कराए थे। अब 122वां जो कार्य का है उसको ले रहे हैं कि अखंड सुख रूपत्वे पेशाम अस्ति क्वचित क्वचित रसेषु गहना स्वाद विशेषक कोप्य उत्तमः। यद्यपि सभी रस अखंड रस रूप हैं, सभी रस अखंड सुख रूप हैं, मैं सभी रस सुख रूप होकर के ही विराजमान हैं, परंतु सुख रूप होने पर भी इनमें एषाम अस्ति क्वचित क्वचित इनमें रस विशेष जो हैं उनमें किसी किसी रस में गहन आस्वाद प्राप्त होता है। कोपि अनुत्तमः, अनुत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, किसी को सर्वश्रेष्ठ आस्वाद की विशेष रूप से प्राप्ति होती है। तो अखंड रस रूपत्वे सभी रस अखंड रस रूपी हैं, माने आह्लादनी शक्ति के ही कहीं अंश रूप होकर के विराजमान है। आह्लादनी शक्ति का अंश ही है स्थाई भाव, वो स्थाई भाव ही रस बनता है, इससे सभी रस अखंड रस रूप हैं। परंतु इनमें कभी कोई रस क्वचित क्वचित कभी कभी जो रस हैं उनमें किसी रस में गहन आस्वाद की प्राप्ति तटस्थ दृष्टि से देखने पर होती है। जहाँ पर जो जिस रस का आस्वादन ले रहा है वो उतने रस में संतुष्ट है, परंतु फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से यदि कहीं विचार किया जाएगा तो उसे ये लगेगा कि शांति की अपेक्षा दासी में एक गुण ज्यादा है। शांत में कृष्ण निष्ठा, दासी में कृष्ण निष्ठा और कृष्ण सेवा, दो गुण हो गए। सक्ष में फिर एक गुण और बढ़ गया, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि। वात्सल्य में एक गुण और बढ़ गया, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि और लाल्यता पालता ज्ञान। और माधुर्य में एक गुण और बढ़ गया, कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि पाल्यता ज्ञान लाल्यता ज्ञान और संपूर्ण आत्मसमर्पण, देह तक का भगवान को समर्पण। इसलिए गहन आस्वाद विशेष ये कहीं होता हुआ विराजमान होगा। कोपि अनुत्तमः, मैं जिससे उत्तम नहीं है ऐसा कहीं प्राप्त होगा। अब आगे कह रहे हैं, प्रतीयमाना अप्यग्रही ग्रामी सपद दुखवत करुणाद्या रसा प्राग्ञी प्रौढ़ानंद मया मताः। अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि प्रतीयमाना अप्यज्ञी, अज्ञ जन जो हैं वो अज्ञ और ग्राम्य, अभी बताएंगे अज्ञ ग्राम क्या है। अग्र और ग्राम्य जन जो जन हैं वे वियोग करुण भयानक और बीभत्स इन चार रसों को दुख रूप मानेंगे। तो अज्ञ और ग्राम्य जन तो दुखवत, ये चार जो रस हैं 12 रसों में से चार रस, इन चार रसों को दुख रूप मानते हैं क्योंकि इनका ऊपरी स्वरूप दुखात्मक है। वियोग में भी दुख जैसा दिखता है, करुण में भी दुख जैसा दिखता है, भयानक में भी कहीं भागने की इच्छा होती है, उसे छोड़ने की इच्छा होती है भाई की वस्तु को, और बीभत्स में भी जो घृणास्पद वस्तु है उसे दूर हटने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये चार रस दुख रूप अज्ञ जनों को दिखते हैं, पर विज्ञजन इनमें भी रस का अनुभव कर लेते हैं। तो यद्यपि दुख रूप में दिखते हैं करुणाद्या रसा प्राग्रही, परंतु जो प्राज्ञ जन हैं वे करुण आदि रसों में प्रौढ़ आनंद का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि रस के जो भोक्ता हैं वो रस के भोक्ता जन पांच प्रकार के हैं। कि रस के जो भोक्ता गण हैं वो रस के भोक्ता गण पांच प्रकार के हैं। रस के एक भोक्ता गण है भाव्य, दूसरे हैं भावक, तीसरे हैं प्राज्ञ, चौथे हैं अज्ञ और पांचवें हैं ग्राम्य। इनमें भाव्य किनको कहेंगे? जो लीला परकर हैं, माने श्री लीला में जो नंद यशोदा इत्यादि हैं, वे नंद यशोदा इत्यादि हो गए, ये भाव्य। वहां पर सुबल, श्री राधिका, श्री ललता, श्री विशाखा, नंद भवन के चित्रक पत्रक दास, श्री नुकुंज भवन की श्री रूपमंजरी रत्नमंजरी इत्यादि दासियां, ये सब के सब भाव्य कहलाएंगे। तो लीला परकर जो हो गए वो हो गए भाव्य। तो पहला हुआ भाव्य। दूसरे जो हैं वो कौन कहलाएंगे? भावक। भावक जो हैं वो नित्य परकर नहीं है, हम सभी के साधक, वे भावक कोटि में आएंगे, जो भक्ति साधन करने के करते हुए उस भक्ति रस का आस्वादन ले रहे हैं, जो भक्ति का कुछ आस्वादन लेते हुए विराजमान होंगे, माने जिनको दीक्षा की प्राप्ति हो गई है, भक्ति का बीज जिनके हृदय में बो दिया गया है, शक्ति का संधिपात कर दिया गया है, और शक्ति संधिपात करके भक्ति का बीज जिन्होंने भजन करके उसको पोषित किया और कृष्ण के साथ में कुछ न कुछ संबंध उनका जुड़ गया है, दास सक्ष परमात्मा किसी भी रूप में कृष्ण के साथ में कोई संबंध उनका जुड़ गया है, या तो परमात्मा के रूप में संबंध जुड़ गया या फिर दास सक्ष बात्सल्य मधुर, इन चार संबंधों में शांत दास सख्य मधुर बात्सल्य, इन पांच में कोई भी एक संबंध जुड़ गया, सामान्य भक्ति हो गई या शांत दास सख्य बात्सल्य, ये कोई विशेष भक्ति हो गई। तो ऐसी पांच प्रकार की भक्ति वाले जो हैं वो भावक कहलाएंगे, परंतु कृपा के द्वारा जिनको भक्ति में प्रवेश हुआ। अब प्राज्ञ ये हैं जिन्होंने भक्ति साधन नहीं किया है जी, और वे तो काव्य शास्त्र और मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और क्षेमेंद्र के जो काव्य शास्त्र का उनका जो ग्रंथ है के औचित्य, उस औचित्य का या अन्य अन्य जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, पूरी पूरी जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ही जो उलझे रहे हैं, माने काव्य शास्त्र में पांच जो सिद्धांत हैं वो कहीं माने गए। काव्य शास्त्र का एक जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है अलंकार काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा को लेकर के बड़ा विचार हुआ, तो उसमें ये कहा गया अलंकार ही काव्य की आत्मा है। पंत विद्वान ने कहा नहीं, अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है। कैयट इत्यादि जो विद्वान रहे उन्होंने अलंकार को ही काव्य की आत्मा माना। पंत वैष्णव ने ये बात के जो आचार्य हुए उन्होंने कहा नहीं, अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है। किसी मुर्दे को अलंकार से सजाएंगे तो वो क्या उसके प्रति कहीं भी आसक्ति की स्थिति नहीं हो सकती है, इसलिए अलंकार जो है वो काव्य की आत्मा नहीं है, अलंकार जड़ हैं और वे काव्य की आत्मा नहीं हो सकते। इसके बाद में एक दूसरा सिद्धांत आया, वो आया रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत का तात्पर्य है कि काव्य की आत्मा रीति है, और वे कहते हैं कि शब्दों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि वह आकर्षक हो, कहीं कठोर शब्द ना आए, कभी हम छोटे समास प्रस्तुत करते हैं, कभी लंबे लंबे समास प्रस्तुत करते हैं, कभी हम कठोर शब्दों का, तवर्ग के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं, ठटक ठटक ठटक ठटक ऐसे शब्दों का, और कहीं ललित लवंग लता परिशीलन ऐसी कोमल कांत पदावली का, जैसे श्री जयदेव प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भी कहते हैं कि रीति रात्मा काव्यस्य, कि रीति ही काव्य की आत्मा है, परंतु ये भी नहीं है, ये भी केवल उसकी सजावट ही है, वो काव्य की आत्मा नहीं हो सकती है। इसके बाद में एक सिद्धांत जो आया, वो सिद्धांत आया कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वामन जैसे जो कवि हुए आचार्य, उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना। वक्रोक्ति का मतलब है कि किसी बात को चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना, वो वक्रोक्ति हुई। जैसे कहां से आ रहे हो ये नहीं पूछ करके ये पूछा जाए किस देश के व्यक्ति आपके वियोग में व्याकुल हैं, बात वही है, परंतु वो एक नए ढंग से बात को प्रस्तुत किया गया। तो वक्रोक्ति काव्य का जीवन है, चमत्कार, परंतु उन्होंने कहा यह भी बोलने का एक ढंग है, काव्य की आत्मा नहीं है। फिर किसी ने कहा कि रस काव्य की आत्मा है, ये मुख्य रूप से माना गया चौथा सिद्धांत। तो अलंकार, अलंकार संप्रदाय, फिर रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रस संप्रदाय, रस को काव्य की आत्मा माना गया। रस को भरत मुनि इत्यादि जो है वो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, और भी कहते हैं कि हृदय में जो साई भाव सोया हुआ पड़ा हुआ था, वही विभाव इत्यादि का दर्शन करके कहीं जगा और जग करके परम आस्वादनी बन करके विराजमान हुआ, वही काव्य का जीवन हो करके विराजमान है, इसको विशेष रूप से माना। परंतु कुछ विद्वानों ने यह कहा कि रस भी कहीं अभिव्यक्त होता है, इसका मतलब है ध्वनि काव्य की आत्मा होकर के विराजमान है, ध्वनि काव्य की आत्मा होकर के विराजमान है। तो उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा करके माना, ध्वनि को काव्य की आत्मा मान करके एक छठा संप्रदाय और आया, क्षेमेंद्र का, आचार्य क्षेमेंद्र, उन्होंने ये कहा कि औचित्य काव्य की आत्मा है। तो इस प्रकार काव्य की आत्मा को लेकर के भारतीय दृष्टि में छह जो संप्रदाय हैं, वे भारतीय दृष्टि में छह संप्रदाय कहीं प्रकट हुए, और उन छह संप्रदायों में माने अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस, ध्वनि और औचित्य, ये छह संप्रदाय किसी ने काव्य की आत्मा माने। पाश्चात्य जो काव्य प्रणाली रही उसमें विशेष रूप से तीन वस्तुओं को काव्य की आत्मा माना गया, जीवितता, प्राणवत्ता और उदात्तता। तो कहीं प्राणवान होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए, तो ये, और जीवितता, जीवंतता माने साहित्य को समाज का दर्पण माना गया, और साहित्य को समाज का दर्पण मान करके साहित्य का समाज की छाया साहित्य में दिखनी चाहिए। तो ये जीवंतता जो है वो जीवंतता हो गई। इसके बाद में जीवितता, उदात्तता का तात्पर्य है कि वो कोई संदेश भी कहीं ना कहीं प्रदान करे, ये संदेश को प्रदान करने वाली जो भाव है वो जीवन का कोई कल्याण करने का कोई उपाय, वो उद्देश्य वह उसमें कहीं प्रकट हो। तो वो प्राणवत्ता भी होनी चाहिए, उसमें उदात्तता भी होनी चाहिए और उसमें जीवंतता ये भी होनी चाहिए, समाज का कहीं ना कहीं प्रकाशन करे, शैली जो है वह परम परम अलंकृत होकर के विराजमान हो, और उसमें कहीं उदात्तता की जो संभाव है वे भी विचार होने चाहिए। तो ये पाश्चात्य काव्य की आत्मा को लेकर के तीन दृष्टि रही। तो इनमें प्राज्ञजन जो है, और प्राणवत्ता, तो प्राणवत्ता का तात्पर्य है कि समाज का दर्पण होना चाहिए और समाज का चित्रण कलात्मक रूप में भी उसमें कलात्मकता होनी चाहिए। और उदात्तता का मतलब है उसमें कोई मैसेज भी होना चाहिए, माने कला की दृष्टि से तो कलात्मकता होनी चाहिए। जीवंतता का मतलब है समाज का कहीं प्रकाशन होना चाहिए, और उदात्तता का मतलब है समाज को कोई मैसेज भी वो प्रदान करने वाला। ये तीन वस्तुएं हैं। तो ये इनमें कार्लाइल वो विशेष रूप से कला की ओर पक्ष का विशेष रूप से कहीं विचार करता है कार्लाइल। और जीवन के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये बहुत सारे विद्वान हैं, नाम भूल रहा हूं मैं, तो वो माने जीव का साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये और कहीं उसमें उपदेश और समाज के लिए कोई संदेश भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये तीन जो हैं, जीवंतता, प्राणवत्ता और उदात्तता, ये तीन जो वस्तुएं हैं वो तीन वस्तुएं कहीं प्रकट होकर के विराजमान होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो हैं वो प्राज्ञ हैं, और प्राज्ञ का मतलब है कि वे काव्य शास्त्र को तो जानते हैं परंतु भक्ति भक्ति से उनको कोई मतलब नहीं, बल्कि भक्ति को वे रस कहेंगे भी नहीं, वे तो भक्ति को रस नहीं मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि देवता के प्रति यदि हमारी कोई प्रीति है तो हम देवता के साथ में मिलकर के एकदम तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तू देवता है और मैं जीव हूं ये भाव आने से कहीं दूरी रहेगी, और दूरी रहने पर हम उस देवता के साथ में एक साथ मिल नहीं सकते हैं। अतः रतिर देवादि विषया भाव इत्यवधीयते, देवता विषय जो रति है वो केवल भाव है, क्योंकि उसमें साधारणीकरण होने की पूरी क्षमता नहीं है, इसलिए वे देवादि विषय रति को भाव मानते हैं, भक्ति को भाव मानते हैं, भक्ति को रस नहीं मानते हैं। वे कहते हैं दुष्यंत शकुंतला के साथ में हम नल दमयंती के साथ में पूरी तरह से तादात्म्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम राधा कृष्ण के साथ में पूरी तरह से तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वरता का भाव आने के कारण हम अपने आप को दूर मानते हैं, इसलिए वे लोक में रति मानते हैं। परंतु वैष्णव ने कहा कि ना ना, रूप गोस्वामी ने कहा ऐसा संभव नहीं है, वहां पर परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वो रस रूप नहीं है, अंत में ले जाकर के रस वो वस्तु होगी जो परम सुख को प्रदान करे। दुष्यंत शकुंतला की जो प्रीति है, नल दमयंती की जो प्रीति है, वह कहीं अंत में या जो आग्निध और उर्वशी की जो प्रीति है वो प्रीति कहीं अंत में, या पूर्व चित्ति की जो प्रीति है वो कहीं अंत में नरक में ले जाने वाली होगी, वह मुख्य नहीं हो सकती है, इसलिए उस प्रीति को हम प्रधान करके नहीं मानेंगे। उपनिषद में ब्रह्म को ही रस कहा गया, इसलिए वो है। तो ये तो पांच प्रकार के व्यक्ति हुए। एक हुए भाव्य, माने मूल प्रकार, मूल प्रकार में अवश्य रस है, क्योंकि वो रस रूपी है, वहां पर कृष्ण भी रस रूप हैं। कृष्ण का जो परिकर है नंद यशोदा राधिका ललिता विशाखा, ये भी रसात्मक ब्रह्मरूपी ही हैं, जैसे कृष्ण ब्रह्मरूप हैं ऐसे नंद यशोदा जितना भी परिकर है वो भी परमात्मा रूप ब्रह्मरूपी होकर के विराजमान, इसलिए वे साक्षात रस हैं। और हम जो साधक हैं हम में भी श्री गुरुदेव की कृपा से भक्ति का बीज बोया गया है, इसलिए भक्त होकर के जब हम कृष्ण कथा को सुनते हैं तो हमको विशेष रूप से आनंद की प्राप्ति होती है। तो भक्ति भी चिन्मय है, श्री कृष्ण भी चिन्मय है, और कृष्ण का परकर भी चिन्मय है, तीनों चिन्मय होने के कारण भक्ति में पूर्ण रस है। जबकि दुष्यंत शकुंतला ये त्रिगुणात्मक हैं और त्रिगुणात्मक होकर के अंत में इनकी जो प्रीति है वह कहीं ना कहीं संस्कार में हमको रजोगुण तमोगुण ही प्रदान करेगी और नीचे ले जाने वाली होगी। तो ये हो गए प्राज्ञ। तो भाव्य भावक प्राज्ञ इन तीन को तो रस की अनुभूति होती है और दो जनों को रस की अनुभूति नहीं होती है। दो जन कौन है? अज्ञ और ग्राम्य। अज्ञ कौन है? बोले अज्ञ उनको कहेंगे जो ये कहते हैं कि संसार की वस्तु इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, इन वस्तुओं से परम कल्याण की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है। वे अज्ञ, जितनी देर हम कथा सुनने के लिए ये किसी साहित्य को पढ़ने के लिए बैठेंगे उतनी देर में यदि मैं योग की साधना करूं तो मुझे ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा, इसलिए मैं क्यों काव्य में फंसूं? वो ज्ञानी जो हैं वो काव्य में कभी फंसना चाहेंगे नहीं, वे कहेंगे उतनी देर में हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे। तो वे अज्ञ हो गए। तो मीमांसक कहेगा जितनी देर हम तुम्हारा साहित्य पढ़ेंगे इतनी देर यदि हम यज्ञ करेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो अज्ञ वे हैं जो रस की को निंदनीय समझते हैं और निंदनीय समझ करके हमको तो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, या तो स्वर्ग प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है या आत्म साक्षात्कार करना है। योगी है तो आत्म साक्षात्कार करना है, ब्रह्म है ज्ञानी है तो ब्रह्म के साथ में मिलकर के एक हो जाना है, और यदि कर्म कांडी है तो हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे जी, काय को तुम्हारे साहित्य में पढ़े, इस चक्कर में हम काय को पढ़े। तो ऐसे लोग अज्ञ कहलाएंगे। तो वे लोग काव्य की ओर कभी आएंगे ही नहीं। और ग्राम्य उसकी दशा यह है कि पंडित जी कह रहे हैं आओ हमारी कविता सुन लो, बोल महाराज अभी हम खेत पे जा रहे हैं नराई करनी है, तुमको अपनी कविता सुनानी है तो वहां आ जाना, हम खेत गए अपनी खेती करते रहेंगे, तुम्हारी भी कथा कविता सुनते रहेंगे, समझ में आएगी तो ठीक है और नहीं तो ठीक है, हम तुम्हारी वजह से रुकेंगे नहीं। तो ग्राम्य जन केवल देह के सुखों में फंसे हुए हैं, जो अज्ञ जन हैं वे ब्रह्म या काल्पनिक स्वर्ग के सुख में फंसे हुए हैं, वे काव्य को चाहेंगे नहीं। काव्य के रस का आस्वादन लेने वाले जो हैं वो हैं या तो रसिक जन भक्त जन, या जिनको गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई है ऐसे साधक जन, या नित्य परकर, या उनके आश्रित होकर के जो विराजमान हैं भावक जन भक्त साधन करने वाले ऐसे लोग। तो लौकिक काव्य वाले, साधन करने वाले और नित्य परकर, ये तीन लोग तो रस का आस्वादन करते हैं, बाद बाकी के रस का आस्वादन नहीं करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने यही कहा, और उन्होंने ये कहा कि रसेश गहना स्वाद विशेष कोपी अनुत्तम, कि किन्हीं लोगों को रस का स्वाद आता है किन्हीं को नहीं आता है। तो इनमें भाव्य भावक और प्राज्ञ तीन को रस का आस्वादन है। अज्ञ जो कि शुष्क मीमांसा के हैं या शुष्क ज्ञानी हैं या शुष्क योगी हैं, उन लोगों को भक्ति का रस प्राप्त नहीं है। ग्राम्य जन तो अपने रोटी कमाने में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें कथा सुनने की तुम्हारी तो हमारे पास में फुर्सत नहीं है, तुमको सुनानी हो पंडित जी तो खेत की मेल पे आ जाना, हम अपना काम करते रहेंगे सुनते रहेंगे, समझ में आएगा तो जितना आएगा उतना आ जाएगा। तो वे उन लोगों को रस की प्राप्ति नहीं है। अब इनमें तीन प्रकार के जो जन है उनको रस की प्राप्ति है। आगे कह रहे हैं कि अलौकिक विभावत्व नीतेभ्यो रतिलीलया सदुक्त्याच सुखम तेभ्य सुव्यक्तम इति स्थिति। अब यदि कोई ये कहे कि अनुकार्य में तो केवल वासना होती है, उसको रस की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो नहीं है। अभी पहले निरूपण कराए थे कि कृष्ण भी रस रूप है, उनका परकर भी उनसे अभिन्न है और भक्ति भी रस रूप है, इसलिए अनुकार्य में भी रस की स्थिति हो सकती है। जो प्राज्ञ हैं उनमें रस की स्थिति कई होगी कि जब उनका आवरण भंग होगा, स्वपट तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएंगे तो आत्मा का प्रकाश उनको प्राप्त हो जाएगा। अब जो ग्राम्यों को कहीं वो सुख की प्राप्ति होगी ही नहीं। अब यहां पर ये आगे वर्णन कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं कि अलौकिक विभावत्व नीतेभ्य रतिलीला सदुक्तिया च सुखम तेभ्य स्यात् सुव्यक्तम इति स्थिति ही। कि भाई ठीक है, आपने कहा रस जो नित्य परकर है उसमें भी रस की अनुभूति है, परंतु हमको ये बताओ नित्य परकर में चार रसों में रस की अनुभूति नहीं हो सकती है। वियोग में उनको दुखी होगा, वियोग में उनको दुखी होगा, इसी तरह से करुण रस में उनको दुखी होगा, उनको भयानक रस में और विवश रस में दुखी होगा नित्य परकर में, तो उनको सुख कहां से मिल गया? अर्थात श्री कृष्ण यदि परदेश गए हैं, मथुरा गए हैं, तो गोपियों को दुखी तो होगा, उस दुख को सुख कैसे मान लेंगे? ये एक प्रश्न था कि वियोग दुखात्मक है तो दुखी होना चाहिए परकर को। हमको तो ये हो सकता है, खैर आत्मा का आनंद आ गया, हमने उस पात्र के साथ में अपने आप को मिला दिया और आत्मा का आनंद आने के कारण हम कहीं उस दुख में भी आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, परंतु जो नित्य परकर है, लीला का जो परकर है, उसको तो फिजिकली दृश्य रूप में उसे तो दुखी हो रहा है, उसे कृष्ण का वियोग ही हो रहा है, उसको सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो उसमें कह रहे हैं कि इसके दो कारण हैं। एक तो विरह में भी प्यारे की स्फूर्ति बनी रहती है, एक कारण, और दूसरा कारण ये कि प्यारा अवश्य लौट करके आएगा, ये विश्वास वियोग में बना हुआ है कि एक न एक दिन प्यारा लौट करके अवश्य आएगा। इस आशा के कारण प्यारे की जो स्फूर्ति है वो स्फूर्ति निरंतर बनी रहेगी और निरंतर बने रहने के कारण दुख भी सुख रूप हो जाएगा। वियोग की बात कर रहे हैं नित्य परकर में, नित्य परकर में वियोग भी सुख रूप है। इसके दो कारण हुए कि उनके हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति नित्य बनी हुई है और उनको ये आशा भी है कि कुछ दिन के लिए श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, एक दिन लौट करके वे अवश्य आएंगे। तो प्रत्याशा और कृष्ण स्फूर्ति, इन दो वस्तुओं के कारण वियोग भी नित्य परकर में सुख रूप हुआ। और कहीं कल्पना में प्यारे के साथ में हमारा मिलन होगा, इस कल्पना मात्र से उनको आनंद की प्राप्ति होती है और प्यारे की स्फूर्ति होने पर उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब नित्य परकर की एक स्थिति आई, ठीक है साहब, आपने वियोग की बात कही, वियोग की बात मानी जा सकती है, परंतु करुणा में कैसे आनंद की प्राप्ति होगी नित्य परकर को? यह एक समस्या हुई। कृष्ण मथुरा गए हैं तो शायद लौट करके आ जाएंगे, ये संतोष है और ये आशा भी है, कृष्ण की स्फूर्ति भी है और प्रत्याशा भी है, परंतु कृष्ण यदि काली हृदय में कूद गए तो हाय अब तो नहीं बचेंगे, आशा नहीं है। तो करुणा में और वियोग रस में अंतर यही है कि वियोग रस में प्यारे के आगमन की आशा बनी रहती है, करुणा में आशा नहीं रहती है, ये दोनों में अंतर है, वियोग श्रृंगार में और करुण रस में। परंतु करुण रस में भी इन नित्य परकर को दो चीज बनी रहती हैं, एक तो ये कि श्री नारायण उनने अपने जैसा बेटा दिया है मुझे, इसलिए नारायण मेरे बेटा की अवश्य रक्षा करेंगे, ये एक आशा ब्रजवासियों को बनी हुई है। इसलिए उनमें प्रत्याशा बनी रही है और श्री कृष्ण ने पहले भी अनेक अनेक बार अनेक आपत्तियों को दूर किया, चाहे कृष्ण ने दूर किया चाहे नारायण ने कराई, कृष्ण ने उन आपत्तियों से दूर किया। ये जो आपत्ति आई है इससे भी कृष्ण जरूर बच करके आएगा, ये उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक आशा बनी रहती है। फिर दूसरी बात ये कि गर्गाचार्य जी इत्यादि के वचन उनने सुने हैं कि तस्मा नंदात्मा जो यमते नारायण समोगी के, हे नंद तुम्हारा बेटा नारायण के समान गुण वाला है। इस बात से कि नारायण मेरी रक्षा करेंगे या नारायण अपने गुणों को मेरे बेटे में ही स्थापित करके पूतना शक्तासुर तृणावर्त बकासुर अघासुर केशी इन सबको अरिष्टासुर इन सबको जैसे नष्ट किया, ऐसे इस काली को भी श्री कृष्ण नारायण मेरे बेटे के माध्यम से इस आपत्ति से भी मेरे बेटे को उबारेंगे। तो ये कहीं प्रत्याशा उनके हृदय में बनी रहती है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर और संतगण गर्गाचार्य इत्यादि उनके वचनों के आधार पर भक्तों के हृदय में प्रत्याशा बनी रहती है और उस प्रत्याशा बनी रहने के कारण कृष्ण की स्फूर्ति उनको निरंतर बनी रहती है। अतः करुणा में भी करुण रस में भी उनको रस की अनुभूति होती है। ये चार रस जो थे इनको उदाहरण पहले ध्यान में रख ले। वियोग का उदाहरण है मथुरा जाना, ये वियोग हो गया, दूर प्रवास। करुणा का उदाहरण कौन सा है, बोले जैसे काली हृदय में कृष्ण डूब गए कूद पड़े हैं और काली ने उसको बांध लिया है मेरे बेटे को, चारों ओर से घेर लिया है, केवल गर्दन गर्दन दिख रही है, कृष्ण पूरा का पूरा काली से लिपटा हुआ है। हाय अब काली नहीं छोड़ेगा, कृष्ण कुछ हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही, ऐसी स्थिति हो गई। तो ये करुण रस, बिल्कुल करुण करुण ही हो गया बस, ये तो ये समझो कि आप कोई बचने की संभावना नहीं, ऐसी स्थिति आ गई तो करुण रस हो गया। तो दूसरा उदाहरण हो गया करुण का काली। भयानक का उदाहरण है कि फू फू करता हुआ क्रोध करते हुए जीव को निकाल करके पूंछ ऊंची करके जो अरिष्टासुर है वो कृष्ण की ओर दौड़ करके आ रहा है। कृष्ण जहां जिस गोष्ठ में है उसी गोष्ठ में वह अरिष्टासुर बैल दौड़ा हुआ चला जा रहा है और हाय वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा, अब क्या करें, कैसे कृष्ण को भगाएं। तो भय, ये भय का दृष्टांत हो गया अरिष्टासुर। और घृणा का जो दृष्टांत है वो हो गई रुक्मणी जी की पत्र का या रुक्मणी जी का परिहास। रुक्मणी जी कह रही हैं कि हे प्रभु मैंने आपसे प्रीति इसलिए की क्योंकि आप रसरूप हैं नित्य हैं और आप में दुख का स्पर्श नहीं है, जबकि संसार के जितने भी संबंध हैं पति पत्नी के दाम्पत्य इत्यादि के वे अनित्य हैं, उनमें दुख का संपर्क है और वे अंत में कहीं ना कहीं वृतृष्णा और घृणा को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में श्री रुक्मणी जी कृष्ण के प्रति तो प्रेम रखती हैं और अपने देह के प्रति संसार के देह के प्रति वे घृणा का भाव रखती हैं कि त्वक्ष्मश्रोम नखकेश पिनद मंदर मांसास्ते रक्त क्रमवित कपवित्त बातम जीवच्छवम भजत कांत मतिर विमूढ़ा याते पदा मकरंद मजघृत स्त्री। कि विधाता ने हड्डी का एक पिंजरा बना दिया, उसमें मांस चिपका दिया, उसके ऊपर खाल मर दी, इस शरीर में कान में मैल, नाक में मैल, आंख में मैल, मुख में मैल, बगल में मैल, मल मूत्र का ही आगार ये शरीर, और इसमें जो सुंदरता का दर्शन करे वो स्त्री बड़ी मूर्ख है। तो घृणा तो हो रही है प्राकृत वस्तु के लिए, त्रिगुण की वस्तु के लिए तो घृणा, और चिन्मय जो वस्तु है श्री कृष्ण उनके प्रति रस, तो जो घृणा का जो रस है वह चिन्मय रस को और अधिक बढ़ाने वाला हो करके विराजमान हो रहा है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अलौकिक विभावत्वात् मूल रस में भी रस इसलिए है मूल परकर में कि अलौकिक विभाव है वे। कृष्ण भी रस रूप है, नंदे यशोदा राधिका ये भी रस रूप है, और जो भक्त है उसके हृदय में भी कृष्ण भक्ति के प्रभाव से अलौकिक रस अलौकिक परकर उनका स्फूर्ति हो रही है। और सद उक्त्या और संतगण उसका वर्णन भी इस प्रकार कर रहे हैं कि उसमें चिन्मयता की स्थापना करते हुए विराजमान हैं। इसलिए भक्ति का रस तीनों में माने भाव्य में भी भावक में भी और कहीं प्राज्ञ में भी जो काव्य का के जानने वाला जन है उन तीनों में ही कहीं भक्ति रस रूप में प्रतीत हो जाएगी। अब यहां पर नाट्यादौ 125वीं कारिका में कह रहे हैं कि कर्णादौ अपि रसे जायते यत् परम सुखम सुचेत साम अनुभव प्रमाणम तत्र केवलम कि करुण इत्यादि में भी सुख की प्राप्ति होती है। करुणा में सुख की प्राप्ति परकर को क्यों हो रही है? परकर को हो रही है करुणा में सुख की प्राप्ति इसलिए कि गर्गाचार्य जी कह रहे हैं हमने पूर्व अनुभव में ये देखा कि कृष्ण सारी आपत्तियों से किसी न किसी तरह से निकले। कैसे निकले एक अलग बात है कि नारायण ने निकाला कि वे अपने प्रभाव से निकले, कैसे निकले परंतु या तो नारायण के प्रभाव से या कृष्ण अपने प्रयास से कभी आपत्तियों से निकला इस आपत्ति से भी निकलेगा। तो उनके हृदय में प्राप्ति आशा है, प्राप्ति आशा है तो रस आ जाएगा, प्राप्ति की आशा नहीं रहेगी तो रस नहीं रहेगा। तो करुणा में भी प्राप्ति की आशा कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो ये हो गया परकर में। अब तीसरा रहा हमसरी के साधक। हमसरी के साधकों को पहले से ही भजन करने में ही कहीं ये बात स्थापित की गई है कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, और ये बात हमारे अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में पहले से ही है, अवचेतन में पहले से ही है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर भी बात जो सामान्य जो रसिक है भक्त नहीं है परंतु तो उसने भक्ति का बीज उसमें उसको बोया गया है, ऐसा व्यक्ति कहीं अभी उसने पूरा साधन नहीं किया है, नित्य परकर में नहीं पहुंचा है, साधक अवस्था में है परंतु वह भी कहीं श्री कृष्ण की परमात्मता का विचार करके उनके करुण रूप को उनके भय से कहीं पराजित होने वाले रूप को और घृणा से युक्त वे हैं ही नहीं घृणा से मुक्त रूप को इन तीनों को एक भक्त भी अनुभव कर लेगा। और रहा सामाजिक सामान्य जो काव्य रस का जानने वाला है वो काव्य रस का जानने वाला तो मुक्त हो ही जाएगा, वो तो उसको तो जैसे अन्य जगह रस की अनुभूति हो रही है ऐसे जब अन्य जगह हो सकती है तो कृष्ण में रस की अनुभूति उसको क्यों नहीं हो सकती है। इसलिए तीन जनों को रस की अनुभूति हुई, मुख्य परकर हो गया जो भाव्य परकर है नित्य परकर, भावक जन में दो जने आए नित्य परकर और हमसरी के साधक जो भक्ति से युक्त होकर के विराजमान है, और प्राज्ञ जनों में सामान्य काव्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला जो सामाजिक है वह भी कृष्ण कथा को सुन करके आनंदित हो जाता है। अज्ञ ग्राम्यों की बात पहले ही कही और सबको ये वियोग में भी आनंद की प्राप्ति, करुण में भी आनंद की प्राप्ति, तो करुण में कहीं प्रत्याशा कहीं ना कहीं बनी हुई है गुरुजनों के कहने से गर्गाचार्य जी इत्यादि के वचनों के द्वारा और पूर्व अनुभव के आधार पर, और भयानक की भी यही स्थिति है कि कृष्ण भय से मुक्त हो जाएंगे और विवश में कृष्ण विवश के पात्र है नहीं, विवश कहीं दूसरी जगह देखा जाएगा, प्राकृत वस्तु में विवश देखा जाएगा और जगत की निंदनीयता देख करके फिर कृष्ण को परम रस रूप में ही भक्त ग्रहण करेगा कि अरे उस सौंदर्य को क्या देखना, जो सौंदर्य अंत में घृणा को ही उत्पन्न करता है, ऐसे सौंदर्य का क्या दर्शन करना, जो सौंदर्य स्थायी होकर के विराजमान है उसका ही हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये चार वर्ष की बात हो गई। अब यहां पर आगे कह रहे हैं कि सर्वत्र करुणाक्षस्य रसस्यैवोपपादना भवेद् रामायणादीनाम अन्यथा दुःख हेतुता, कि रामायण में तो सर्वत्र करुणा ही करुणा है, पूरा राम काव्य पूरी रामायण जी वे करुण रस से ही युक्त हैं, उनमें तो करुणा ही करुणा डूबी हुई है, करुणा ही पूरी में राम काव्य तो बड़ा करुणा से युक्त होकर के काव्य विराजमान है, परंतु रामायण खूब पढ़ी जाती है और जितना भी काव्य लिखा गया वो रामायण के आधार पर ही लिखा गया, जितना भी संस्कृत साहित्य लिखा गया है वो तीन काव्यों के ऊपर लिखा गया, सबसे ज्यादा लिखा गया रामायण के ऊपर, रामायण से विषय वस्तु को ग्रहण किया गया है या फिर महाभारत की विषय वस्तुओं को ग्रहण किया गया है, और फिर बाद में कहीं बृहत कथा बड्ड कथा उसमें उदयन और पद्मावती इनके चरित्र को कहीं प्रस्तुत किया गया, इनकी प्रेम कहानियों को कहीं प्रस्तुत किया गया, रत्नावली इत्यादि की जो नायक नाटकाएं हैं उनमें कहीं उदयन का जो चरित्र है, उदयन यौवन धारायण इनके चरित्र को कहीं प्रस्तुत किया गया। उदयन नाम करके एक राजा हुआ, बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ और उसको भी आधार बना करके काव्य लिखे गई। तो प्राय जो काव्य लिखे गए वो इन तीन के आधार पर, तीसरा तो बिल्कुल जोड़ लिया है, मुख्य रूप से दो ही हैं रामायण और महाभारत, यही पूरे काव्यों के संपूर्ण काव्य के उपजीव्य होकर के रहे हैं। तो रामायण की कथा को क्यों सुना जाता, इसका मतलब है कि करुणा में भी कहीं ना कहीं रस है, और इसी बात को कह रहे हैं कि तथात्वे राम पादाब्ज प्रेम कल्लोल वारिधि प्रीत्या रामायण नित्यम हनुमान श्रुणयात कथाम। इसमें हनुमान जी प्रमाण है, श्री हनुमान कैसे हैं, राम पादाब्ज रामचंद्र जी के चरण कमल ही, चरण कमलों का जो प्रेम है तो श्री राम के चरण कमलों का प्रेम वो ही मानो ऊंची ऊंची तरंग वाला समुद्र है। श्री राम राम का जो चरित्र है वो अपने आप ऊंची ऊंची भावनाओं की तरंग को प्रस्तुत करने वाला है। इसे मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह कह दिया कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम का चरित्र ऐसा है कोई भी वर्णन करोगे तो कवि अपने आप बन जाएगा, वो चरित्र ही अपने आप में इतना मधुर है कि उसको यथातथ भी वर्णन करो तो रस अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा स्किल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि राम पादाब्ज प्रेम, श्री हनुमान तो रामचंद्र जी के चरण कमल के प्रेम में डूबे हुए हैं। अब ये राम हनुमान जी का जो राम जी का जो प्रेम है वो प्रेम ही एक कल्लोल वारिधि है, ऊंची ऊंची तरंग से उठने वाला शांत समुद्र नहीं है बल्कि एक कल्लोल से युक्त समुद्र है, ऊंची ऊंची तरंग वाला वो समुद्र है। प्रीत्या रामायणम नित्यम, परंतु श्री हनुमान जी बाल रामायण के चरित्र को निरंतर सुनते हैं, इससे पता लगता है कि करुणा में भी रस है, यदि करुणा में रस नहीं होता तो हनुमान उसको क्यों सुनते। तो रसकों का चित्त भी इसका प्रमाण है कि हम लोग भी करुण रसकों के काव्य को, विरह के काव्य को खूब प्रेम से सुनते हैं और हनुमान जी भी निरंतर सुनते हैं। इसके कारण दो ही बताए कि श्री कृष्ण स्वयं रसरूप हैं, उनका परकर रसरूप है और हम में भी भक्ति जो आह्लादनी शक्ति है उसका ही एक अंश विराजमान है, इसलिए हमको विरह में भी आनंद की प्राप्ति होती है। फिर विरह में निरंतर निरंतर कृष्ण की स्फूर्ति है, स्फूर्ति क्यों है, क्योंकि प्रत्याशा बनी हुई है। करुणा में भी प्रत्याशा है, भयानक रस में भी प्रत्याशा है और विरह में भी प्रत्याशा है। इन तीनों में कृष्ण लौट करके आएंगे ये आशा बनी हुई है, उनके साथ में विलास की कल्पनाएं ये भी बनी हुई हैं, इसलिए कि हमारी सेवा सुख श्री प्रियालाल सदा ग्रहण करेंगे ये साधक के हृदय में भी कल्पना बनी हुई है, इसलिए उसको ये तीनों ही रसरूप होकर के विराजमान है। तो यहाँ पर ये जो समस्या थी कि दुखात्मक विरह इसको क्यों सुना जाता है, इसका कारण प्रदान किया कि प्रत्याशा होने के कारण श्री कृष्ण के साथ में विलास करने की संभावना निरंतर निरंतर बनी हुई है और ये स्वरूपतः श्री कृष्ण, कृष्ण का परिकर और कृष्ण का प्रेम, माने कर्ता कर्म और करण, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों के तीनों रसरूप ही हैं। रसरूप होने के कारण श्री कृष्ण भक्ति विरह और मिलन और भयानक, ये तीनों रसरूप होकर के ही विराजमान है। इस प्रकार ये एक प्रकरण समाप्त हुआ। अब इसमें एक प्रकरण रह गया, छूट गया, उसको अंतिम श्लोक में श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। छूटा हुआ प्रकरण था कि मंजरी भाव का कहीं वर्णन नहीं किया गया था, भावोल्लास का अभी तक वर्णन नहीं आया था, माने शांतरति दास सख्य बात्सल्य और मधुर, ये पांच रतियां खूब वर्णन कर दी गई। इसी प्रकार वीर रौद्र भयानक हास्य अद्भुत विभत्स शांत ये करुणा, ये सात रस जो है उनका भी वर्णन कर दिया गया। तो इन सब रसों का तो वर्णन कर दिया गया, परंतु इनमें कहीं वीर रस, ये जो मंजरी भाव है भावोल्लास, वो कहीं नहीं आया था। उसके विषय में कह रहे हैं कि भाई भावोल्लास भी एक रस है, स्वतंत्र रस तो इसको नहीं मानेंगे, परंतु तो श्री प्रिया जी के साथ में जुड़ करके, प्रिया जी के परकर के साथ में जुड़ करके ये भावोल्लास संचारी बन करके इन 12 रस या 8 रस, कहीं 8 भी गिन सकते हैं 12 भी गिन सकते हैं, रति को एक मान लिया तो 8 हो जाएंगे, इनको रति के 5 भाग कर लिए और 7 गौण रति कर दी तो 7 और 5 12 हो जाएंगे। भरत मुनि ने 8 ही रस माने, तो 8 कहें या 12 कहें बात एक ही है। इनमें यदि कहीं भावोल्लास को इनका संचारी मान लिया जाए, उस संचारी का कहीं वर्णन किया गया था, 33 संचारियों को तो वर्णन किया गया था, परंतु भावोल्लास 33 में कहीं नहीं था। अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि संचारी स्यात् समानो वा कृष्ण रत्या सुरद्रति ही अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास स ईर्यते इतीर्यते, कि जैसे हमारे सबके आराध्य श्री कृष्ण हैं, राधा कृष्ण हैं, सबके आराध्य हैं राधा कृष्ण, परंतु श्री राधा रानी के साथ में हमने कोई संबंध जोड़ रखा है कि हम राधा रानी की दासी हैं या सखी हैं, सखी को भी दासी मान लें, दासी को भी सखी मान लें, तो सखी का सखी के प्रति प्रेम होता है, तो राधा रानी का ललिता जी के प्रति प्रेम है और ललिता जी का राधा रानी के प्रति प्रेम है, परंतु श्री राधा रानी का जो ललिता के प्रति प्रेम है, उस प्रेम का मूल कारण क्या है, वो प्रेम अपने आप में नहीं है ललिता के प्रति, तत्वतः तो वो प्रेम श्री कृष्ण के संबंध के कारण, कि ये ललिता कृष्ण के साथ में मिलाने में मेरे लिए हितकारी है, इसलिए श्री ललिता के साथ में श्री राधा रानी की प्रीति है, अन्यथा जैसे दूसरे कोई मित्र होते तो उनको तो कभी भी छोड़ दी थे, ब्रजवासियों का जो स्वभाव है, यह धर्मार्थ प्रीत स्वहात्म तनयः प्राणाशयास्पत्कृते, कृष्ण के लिए वे सब वस्तुओं का त्याग कर देती हैं, तो सारे ब्रजवासियों की एकमात्र प्रीति है श्री कृष्ण में। भावोल्लास को समझ लेना चाहिए, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से ये बात माने। और बहुत भावोल्लास आता है पर समझ में नहीं आता है भावोल्लास के विषय में, परंतु यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से भावोल्लास के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि भावोल्लास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। हम भावोल्लास के द्वारा ही श्री प्रियालाल की सेवा करते हैं। तो सखी का सखी के प्रति प्रेम, इसका नाम है भावोल्लास। या किसी एक व्यक्ति का नित्य परकर के प्रति जो प्रेम है उसका नाम भावोल्लास है। तो राधा रानी ललिता से प्रेम करती हैं, ललिता राधा रानी से प्रेम करती है। यहां पर श्री राधिका का ललिता के प्रति जो प्रेम है वो कहलाएगा संचारी भाव, स्थायी भाव नहीं है। राधिका का मूल जो प्रेम है वो किससे है? श्री कृष्ण से। और कृष्ण के संबंध के कारण वे श्री रूपमंजरी, श्री ललिता, विशाखा इन सबसे प्रेम कर रही हैं। कृष्ण से प्रेम नहीं है तो उनको कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। तो श्री राधिका के लिए श्री कृष्ण का जो प्रेम है वह तो हो गया स्थायी भाव, कृष्ण रति तो हो गई स्थायी भाव, परंतु श्री राधिका का सखी के प्रति जो प्रेम है, ललिता के, श्री ललिता जी के प्रति या श्री रूपमंजरी जी के प्रति या इस दासी के प्रति भी, ये भी कह सकते हैं हम कि मेरी जैसी जो दासी है उसके प्रति भी श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम संचारी कोटि का है, वह स्थाई कोटि का नहीं है। क्योंकि हम कहीं कृष्ण के प्रेम में हेल्पिंग हैंड हैं राधा रानी के लिए, इसलिए वे हमसे प्रीति कर रही हैं। तो ये तो हो गया राधा रानी की दृष्टि से। अब हमारा जो राधा रानी के प्रति प्रेम है या रूप मंजरी का जो राधा रानी के प्रति प्रेम है वो प्रेम कैसा है? बोले वो प्रेम, उसको हम कहीं स्थाई कोटि का भी कह सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए कृष्ण से मिलना ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं, कि हम कृष्ण के साथ में मिलें ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं। हमारा लक्ष्य तो श्री प्रियालाल को मिलाना है। श्याम सुंदर की यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो श्याम सुंदर की सेवा में श्री श्याम सुंदर की सेवा के लिए सर्वोत्तम वस्तु उनको समर्पित करना चाहते हैं, और श्याम सुंदर की प्रियतम वस्तु कौन सी होगी? वो है श्री राधिका का मिलन, हमारा मिलन नहीं। हम श्याम सुंदर से खुद मिलना चाहेंगे तो बल्कि श्याम सुंदर का अपराध हो जाएगा। जो सर्वोत्तम वस्तु श्याम सुंदर को प्राप्त है उसको हटा करके और उसकी जगह कहीं सब्स्टिट्यूट वस्तु को हम श्याम सुंदर को दे रहे हैं तो एक अपराध हो जाएगा। इसलिए हमारा सीधा सीधा जो संबंध है वो जुड़ेगा किससे? श्री राधा रानी से। तो श्री राधिका को उनकी प्रिय वस्तु श्याम सुंदर हमको समर्पित करनी है, इसलिए हम राधिका की सखी हैं, राधिका की दासी हैं। यह भाव हमारे लिए तो हो गया स्थाई भाव, और राधिका का हमारे प्रति जो प्रेम है वो हो गया संचारी भाव। तो भावोल्लास के दो रूप हैं, एक हुआ संचारी और एक हुआ संचारी भाव और दूसरा हुआ स्थाई भाव। साधक में जो भाव भावोल्लास है वह स्थाई भाव है, और उसमें एक तरह का कंपाउंड है, राधा रानी का तो प्रेम और हमारा दास्य, ये प्रेम और दास्य इनका एक कंपाउंड जो है वह हो गया भावोल्लास। कि हम राधा रानी की दासी भी हैं और राधा रानी के प्रेम का योग क्यों उनके साथ में तादात्म्य प्राप्त करके अनुभव भी कर रहे हैं। तो इस भावोल्लास को प्रदान किया। No, it is always different because the sthayi bhav will be always in manjari or sakhi gan or dasi gan, but the sthayi bhav will be always with Shri Radharani, and दासी भाव एंड सखी भाव, दिस भाव विल बी बिकेम विद द दासिका, एंड दासी और सखी हैव द अफेक्शन फॉर श्री राधिका, दैट इज कॉल्ड स्थाई भाव, दैट विल बी स्थाई भाव, नॉट संचारी भाव, बिकॉज आवर मेन भाव इज टू नरिश दैट फीलिंग. Yes, yes, yes, yes, yes. So sanchari, sometimes the other sanchari, that curiosity sometimes comes, sometimes anger, sometimes envy, all these bhav, while they come in manjari, then it is, they are called sanchari. But her main bhav is to serve his mistress Shri Radha, Radhika. Yes, yes, of course, of course. They also have sthayi bhav. Radharani has the prem for Lalita. That will be called sanchari bhav. So bhavulas is both. So bhavulas is sometimes sthayi bhav, sometimes bhavulas is called sanchari bhav. But the sthayi bhav is the main thing, and mainly it is sting. It is laid in the heart of Manjarika or Sakina. It is lying in the heart of Sakina. The nature of this Bhavulas is like Sai. Yes, yes, yes, yes. So Bhavulas is just like Sai. Bhavulas. Sanchari. In the Radharani, Radharani mein Sanchari hai. Radharani ka mukhya bhav hai Krishna ke prati. नहीं, सखियों में नहीं बनेगा, सखियों में नहीं बनेगा. सखियों में श्री राधिका को हमें सुख देना है, राधिका की सेवा करनी है. ये जो सख्य भाव के द्वारा या मंजरियों में दास भाव के द्वारा श्री राधिका की सेवा करनी है, ये भाव मुख्य है. और इसके ये मुख्य होने के कारण ये स्थाई भाव होकर के फिर ये विभाव अनुभाव संचारी भाव की सामग्री से मिल करके ये रस बन जाएगा, ये रस बन जाएगा. और एक तरह से जो मूल रस है सखी का, श्री राधिका का कृष्ण के प्रति जो भाव है, उस भाव का ही के समुद्र में ये मिल जाएगा. बाद में भाव का उस राधिका के समुद्र में, तो पहले हमने अपने भाव को कहीं नरेश और राइब्ड किया, और हमारा जब भाव राइब्ड हो गया, पक गया, तो पकने के बाद में फिर श्री राधिका के भाव के साथ में वो मिल करके एक हो जाए, फिर राधिका के भाव के साथ में मिल करके वो एक हो जाए. हाँ, फिर भावुलास का पोषण करेंगे. तो यहाँ पर 33 की जगह 34वां एक संचारी हो गया. राधारानी के लिए तो 34वां एक संचारी हो गया ये, परंतु भक्त के लिए ये एक अलग से एक ऐसा स्थाई भाव हो गया जो श्री राधिका के स्थाई भाव में जाकर के मर्ज हो जाएगा, या उनके दास भाव में या सख्य भाव में मर्ज हो जाएगा. ललिता विशाखा है तो सख्य भाव में मर्ज हो जाएगा, और रूप मंजरी है, रत मंजरी है, तो उनके दास भाव में मर्ज हो जाएगा, उसमें मर्ज हो जाएगा. तो श्री राधिका के प्रति जो सख्य भाव है, वो सख्य भाव श्री राधिका के या तो दास भाव में राधिका विषयक दास भाव में, या राधिका विषयक सख्य भाव में जाकर के मर्ज हो जाएगा. नहीं, हो सकता है कोई कुछ कुछ है, ऐसी हैं जो कि हो जाएंगे, परंतु वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, परंतु वो बेस्ट स्थिति एपिटोम नहीं है, रस का एपिटोम नहीं है. रस का एपिटोम मंजरी भाव में ही. हाँ, मीराबाई हो गई, मीराबाई हो गई. दंडकारण्य वासी जितने भी ऋषिगण हैं वे गोपी बन गए, रास कर रहे हैं, गायत्री गोपी बन गई, श्रुतियां गोपी बन गई, लक्ष्मी भी कहीं श्याम सुंदर के वक्षस्थल में विराजमान होकर के उनका आलिंगन कर रही हैं, वे भी प्रिया बन गई. तो प्रिया भाव भी हो सकता है परंतु सर्वोत्तम नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं प्रिया भाव बना, हम मंजरी भाव ही चाहते हैं, हम राधिका की दासी बनना ही चाहते हैं, क्योंकि श्याम जीवन का जो मोटिव है वो क्या है, श्याम सुंदर को सुख देना। अब श्याम सुंदर को सुख हम किस तरह से दे सकते हैं, हम स्वयं अपने मिलकर के श्याम सुंदर को सुख देंगे तो वो सुख नहीं है, राधारानी को देंगे तो श्याम सुंदर को ज्यादा सुख होगा। हाँ हाँ, जहां अपने आप को दे रहे हैं वहां पर सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, बिल्कुल यही बात है। माने कोई रसमलाई खाने वाला है उसको गुड़ की रेवड़ी दे रहे हैं, गुड़ की डेली दे रहे हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया, वो मुख्य भाव नहीं। तो इसीलिए सर्वोत्तम जो भाव है वो सर्वोत्तम भाव में ये मंजरी भाव रह गया, स्थाई भाव के पूरे प्रकरण में मंजरी भाव कहीं रह गया था, इसलिए अब आठ की जगह नौ तो कर नहीं सकते हैं, संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसको शुरू शुरू में स्थाई भाव जैसा बताया और फिर कहीं संचारी भाव बना करके राधिका के भाव में इसको मर्ज कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो क्यों छूट गया है और उस सीमा में कहीं आता नहीं है, उस सीमा में कहीं आता नहीं है, इसलिए उसका अलग से वर्णन कर रहे हैं कि संचारी स्यात, राधिका की दृष्टि से संचारी है, फिर बाद में हमारा जो भाव है वो भी कहीं मूल रूप में संचारी बन जाएगा। पहले शुरू शुरू में, माने शुरू शुरू में तो वो स्थाई भाव ही रहेगा, अपना रहेगा, परंतु जब हमने अपने भाव को राधिका के भाव में मिला दिया तो श्री राधिका जो सेवा कर रही हैं उसमें वो संचारी बन जाए, संचारी बन के विराजमान हो जाए, क्योंकि वो समस्या है ना, फिर वो आठ रस की जगह नौ रस हो जाएंगे, बारह की जगह तेरह हो जाएंगे, तो जो संख्या है उसको हम क्रॉस कर नहीं सकते, शास्त्र का विरुद्ध हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा या मनमुखी हो जाएगा, तो उस मनमुखी को बचाने के लिए उसको कहीं संचारी करके ही माना, चौतीसवां एक संचारी करके माना कि बहुत सारे भाव हैं, तो तेईस के अलावा बहुत सारे भाव हैं, तो उनमें एक भाव ये भी है और इन भावों को संचारी मान करके फिर स्थाई भाव में इनका मर्जन में मर्जन करा दिया, पहले एक मर्जर हुआ फिर दूसरा मर्जर करा दिया, तो दोनों ही है मूल रूप में, कहीं लाइन में ये नहीं कहेंगे कि ये स्थाई भाव है, लाइन में इसको संचारी कहेंगे, माने ऑफिशियली जो स्थाई भाव ऑफिशियली जो है वो संचारी ही रहेगा, ऑफिशियली उसको संचारी ही कहा जाएगा, उसको स्थाई भाव अनऑफिशियली उसको ये कह दिया जाएगा कि वो स्थाई है, माने हम लोगों की दृष्टि से तो वो स्थाई है, यस यस यस, ये स्पेशल पे है, इसीलिए सबसे लास्ट में, हाँ यस जस्ट लास्ट वेव, लास्ट वेव है ये, तो लास्ट वेव के रूप में इसको निरूपण कर रहे हैं, तो संचारी से आप कि ये संचारी एक चौतीस माह संचारी एक भाव का भी निरूपण करने के लिए हम जा रहे हैं। यदि माने हमारा तो स्थाई हमेशा ही रहेगा, हमारे लिए तो स्थाई हमेशा ही रहेगा, स्थाई रहेगा हमारे लिए हमारी दृष्टि से, परंतु जब हम अपने भाव को कहीं सरेंडर कर देंगे राधा रानी को, हाँ तो हमेशा करने पर बहुत सही बात है, तो जब हम अपने भाव को सरेंडर, जब हम अपने भाव को श्री राधा रानी को सरेंडर कर देंगे, तब सरेंडर करने पर राधारानी की दृष्टि से वह एक संचारी हो जाएगा, तो हाँ तो मर्जर होने के बाद में फिर वो संचारी हो जाएगा, संचारी हो जाएगा, तो इसलिए स्थाई नहीं कहा इन्होंने, इन्होंने कहा ये भावोल्लास एक संचारी भाव है, इस संचारी भाव की दो स्थितियां हो सकती हैं, राधारानी की दृष्टि से देखें तो समान ऊनोबा, या तो कृष्ण के समान राधिका का प्रेम ललिता में हो या कृष्ण से थोड़ा कम होगा, तो कृष्ण रत्या सुरद्रती, राधिका का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी अपेक्षा राधिका का रूप मंजरी के प्रति जो प्रेम है वह या तो बराबर होगा कृष्ण के या कुछ कम होगा, अधिक नहीं होगा। और वह संचारी ही कहलाएगा। परंतु यदि अधिक हो गया तो एक तरह से वो पहुंच गया कैटेगरी में, उसका जो स्टेटस है वो स्थाई भाव का हो गया। तो अधिका पुष्य माना चेत, माने रूपमंजरी में श्री राधिका के प्रति जो प्रेम है वह कृष्ण से भी अधिक है। तो एक तरह से रूपमंजरी के लिए वो स्थाई भाव हो गया। और स्थाई भाव होने के बाद में फिर श्री रूपमंजरी जी का भाव वे समर्पित करेंगी श्री राधा रानी को, तो फिर वो संचारी कहलाएगा। क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो उस भाव का मर्जर बाद में श्री राधिका के प्रेम में ही करा देंगे। तो अधिका पुष्य माना चेत, यदि कृष्ण रति से भी अपना भाव अधिक हो जाए तो उसको भावोल्लास कहेंगे। अब ये भावोल्लास की प्राप्ति कैसे होगी? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया कि राधा रानी में तो है स्पष्ट रूप से संचारी, श्री रूपमंजरी जी में श्री राधिका के प्रति जो प्रेम है वह स्थाई भाव कोटि का है, क्योंकि वे अपने आप को राधिका का परकर मानती हैं, राधिका के अनुगत मानती हैं। कृष्ण उनके दुगने प्यारे हैं भले ठीक हैं, परंतु अपने आप का सीधा जो इमीडिएट बॉस जो है वो श्री राधा रानी। रूपमंजरी की इमीडिएट बॉस यदि कोई है तो वे श्री राधा रानी, और राधा रानी को वे तो उनके लिए राधा रानी की जो प्रीति है वो एक स्थाई भाव हो गई। वो स्थाई भाव बाद में भले संचारी बन जाएगा, अब ये स्थाई भाव रूपमंजरी तो नित्य परकर है, हम कहां टिक रहे हैं। अब उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको श्री रूप गोस्वामी जी पहली वर्णन करे आए कि यदि हमने कभी कृष्ण कथा सुनी तो सबसे पहले हमें उत्पन्न हुआ लोभ कि आहा जैसे श्री राधिका के या रूपमंजरी जी के अधीन है कृष्ण, क्या मेरी प्रीति ऐसी हो कि कृष्ण मेरे भी अधीन हो जाएं, ये लोभ हुआ। तो रागानुगा भक्ति के चार जो स्तंभ हैं, लोभ, अनुगत्य, कृपा और स्वरूप। तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ लोभ, लोभ के बाद में ये भाव हमको अपने आप प्राप्त नहीं है, अनुगत्य से प्राप्त होगा। तो हम गुरुदेव का अनुगत्य ग्रहण करेंगे, हमारे गुरुदेव जो हैं वे हैं प्राण सखी, और प्राण सखी के रूप में हम भी उनके अनुगत प्राण सखी ही हुई, वे प्राण सखी अनुगत हुई, हम हैं नित्य सखी, नित्य सखी प्राण सखी नहीं, नित्य सखी हमें नित्य सखी, और नित्य सखी अनुगत हुई प्राण सखी के माने रूपमंजरी जी के जो नित्य परकर हैं, रूपमंजरी जी अनुगत हुई प्रिय सखी के श्री वृंदा जी के, वृंदा जी अनुगत हुई श्री विशाखा जी के प्राण प्रिय सखी, और प्राण प्रिय सखी जो हैं वे अनुगत हुई श्री राधिका के। तो अनुगत का जो क्रम है सबॉर्डिनेशन का वो निरंतर निरंतर चला हुआ है कि साधन सिद्धा वह अनुगत हुई नित्य सखियों के, नित्य सखी अनुगत हुई नित्य सिद्धा प्राण सखी के, प्राण सखी अनुगत हुई प्रिय सखी के जो नुकुंज यूथ की सबसे छोटी सखी है श्री वृंदा जी आदि, वृंदा जी के अनुगति में विशाखा जी का अनुगत, ललता जी का अनुगत, ललता जी के अनुगत से फिर राधारानी का अनुगत, और राधारानी के संबंध से फिर कृष्ण का संबंध, सीधा हमारा कृष्ण से कोई संबंध है। अनंग मंजरी बीच में आ जाएंगी, वही ठीक है, वो अनंग मंजरी तो नित्य प्रिय नर्म सखी हैं, नाम उनका मंजरी है परंतु मंजरी नहीं है, वे सखी हैं, ये उप सखियों में है। अनंग मंजरी की जो गिनती की गई है वो उप सखियों में की गई है, भले उनका नाम मंजरी है परंतु अनंग मंजरी की कृपा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। अनंग मंजरी राधा रानी की बहन है, सगी बहन है, और सखी भी हैं, तो उनकी कृपा से मिलते हैं। और जहां पर किसी का भी अनुगत्य नहीं है वह सीधे अनंग मंजरी जी इतनी कृपालु हैं, सीधे अनंग मंजरी जी का अनुगत्य ग्रहण करके लीला में प्रवेश किया जा सकता है। यदि कहीं परंपरा भी नहीं है तो परंपरा न होने पर भी अनंग मंजरी के माध्यम से लीला में कहीं प्रवेश संभव है, उनकी कृपा हो तो। नहीं, सखी हैं, सखी हैं, परंतु पहुंचना वहां पर बहुत कठिन है, एकाएक बात पहुंचना, परंतु एक कृपालु ज्यादा है, कृपालु ज्यादा हैं, और कृपा जाकर के कहीं ना कहीं तो जुड़े ही होंगे, तो वो कृपा के द्वारा भी कृपा कर लेती है। अनंग मंजरी जी की स्थिति बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ गया अनंग मंजरी जी का, तो अनंग मंजरी जी का जो स्टेप है वो भी एक माने आ गया। तो दूसरा स्टेप हुआ अनुगत, लोभ अनुगत। अब तीसरा स्टेप जो है वो है कृपा। तो जो लोभ उत्पन्न हुआ और अनुगत्य ग्रहण किया उसमें किम और कदा, ये दो वस्तुएं कृपा है, इनके द्वारा हमको प्राप्त, क्या ये सेवा मुझे मिलेगी, हाय कब मिलेगी। तो ये किम और कृपा कदा, ये दो वस्तुओं को हम किम और कदा दो वस्तुओं को लेकर के चलेंगे। तो ये कृपा का विस्तार हो गया कि हमको गुरु मिले ये कृपा के द्वारा, गुरु ने मंत्र दिया ये कृपा थी, मंत्र का हम जप कर रहे हैं ये कृपा है, उस मंत्र जप के द्वारा कृष्ण कृपा को ही चाह रहे हैं, कृष्ण कृपा के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हुई, यूथ में प्रवेश हुआ ये भी कृपा, और बड़ों की कृपा के द्वारा ही सेवा कर रहे हैं और सेवा का फल भी कृपा ही प्राप्त करना। तो साधन और साध्य सब कृपा ही होकर के विराजमान हो, इसलिए इसी का नाम पुष्ट मार्ग है कि कृपा ही साधन और साध्य जहां पर दोनों एक हो जाएं उसका नाम पुष्ट मार्ग है या रागानुगा मार्ग है। कृष्ण तद्भक्त कारुण्य मात्र लाभ ही के हितता पुष्ट मार्ग तया कैश्चित इयम रागानुगोच्यते। कोई पुष्ट मार्ग कहते हैं, कोई रागानुगा मार्ग उसको कहते हैं। तो वो अनुगत्य हमको प्राप्त हो जाएगा। अब उस अनुगत्य को प्राप्त करने में जहां करना हम अभिलाषित करें किम, ये सेवा मिले ये सेवा मिले, परंतु सेवा मिलेगी कैसे, उसके लिए अनिवार्य है कोई चौथी चीज, वो है अपने स्वरूप का बोध कि मेरा क्या नाम है क्या वेश है। वो एकादश भाव नाम रूप वय वेश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पालिदासी निवास, ये एकादश भाव जो है इनके द्वारा फिर जो किम जो है क्या ये सेवा मिलेगी, ये सेवा हम संभव कर सकेंगे, नहीं तो हमारा वहां पर प्रवेश ही नहीं है, तो ये दुर्लभ वस्तु को चाहना होगा। तो श्री गुरुदेव के द्वारा कहीं संबंध जो है वो संबंध ज्ञान भी कहीं कराया जाएगा। तो इन चार वस्तुओं के द्वारा फिर उस रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होगी। रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होने पर श्री राधा रानी से जब संबंध जोड़ा, नाम रूप वय वेश संबंध यूथ, तो राधा रानी से जब संबंध जोड़ा कि मैं राधा रानी की दासी हूं, और वो संबंध कहीं सुनिश्चित हुआ, एकदम परफेक्ट हुआ, सुनिश्चित हुआ, तो सुनिश्चित होने पर फिर वो ये संबंध ही स्थाई भाव बना, और स्थाई भाव बन करके श्री राधा रानी के भाव का संचारी भाव बन करके यह विराजमान हो जाएगा। 13 की बजाय 12 की जगह 13वां भाव कर नहीं कर सकते हैं, 12 भाव 8 की जगह 9 कर नहीं सकते हैं, तो उनमें ही कहीं मर्जर करके इनका हम आगे शास्त्रीय जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए कहीं विराजमान होंगे। तो बड़ा स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भावोल्लास एक संचारी है, ये भावोल्लास दो रूपों में प्रकट हो जाता है। समान ऊनवा, पहली कैटेगरी है कि कृष्ण प्रेम के समान ही सखी से प्रेम किया जाए, अथवा श्री कृष्ण से कुछ कम अपनी सखी से प्रेम किया जाए। तो कुछ कम होगा ये राधा रानी में होगा, तो राधारानी या तो कृष्ण के समान मुझसे प्रेम करेंगी या कृष्ण से कुछ कम मुझसे प्रेम करेंगी, और उनका मुख्य प्रेम होगा श्री कृष्ण के प्रति। मेरी जो सेवा है वह कृष्ण सेवा में कहीं संचारी बन करके श्री राधारानी को विराजमान होगी, इसे राधारानी की दृष्टि से तो ये स्पष्ट रूप से संचारी है, परंतु मेरी दृष्टि से यह देखा जाए तो मेरी दृष्टि में राधिका पहले हैं। माने कृष्ण प्रेम की भी अपेक्षा राधिका का प्रेम मेरे प्रति अधिक है, मेरे हृदय में अधिक है, इसलिए मेरा जो प्रेम है वो प्रेम कहीं सर्वश्रेष्ठ होकर के वो कहीं स्थायी भाव जैसा होकर के विराजमान होगा। अंत में वो स्थायी भाव उसको अलग मान नहीं सकते हैं, 12 की जगह 13 या 8 की जगह 9 कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसको संचारी बना करके श्री कृष्ण रति में ही, श्री राधिका की रति में ही उसको मिला देंगे, इसलिए वह संचारी बन करके विराजमान हो जाएगा। तो अधिका यदि राधिका के प्रेम कृष्ण के प्रेम की अपेक्षा अधिक हो और पुष्य माना पोषित भी हो तो उसको भावोल्लास इति रियते, भावोल्लास कहा जाता है। और जो लोग फल्गु वैराग्य से युक्त होकर के विराजमान हैं, फल्गु वैराग्य का मतलब है कि कहीं कृष्ण, फल्गु वैराग्य का मतलब है कि वैराग्य के आग्रह में भगवान के चरणामृत प्रसाद इनकी भी अवज्ञा कर देना, भगवत स्वरूप की भी अवज्ञा कर देना कि अजी साहब हम तो व्रत में हैं, हम चरणामृत भी नहीं लेंगे, प्रसाद भी नहीं लेंगे, हम तो ब्रह्म उपासक हैं और ब्रह्म उपासक में श्री कृष्ण का जो रूप है वो तो कहीं उपाधि से आ गया होगा, जैसे उन्होंने जगत की रचना की ऐसे अपने लिए एक शरीर की रचना करनी होगी, कृष्ण का स्वरूप को सत्य न मान करके कहीं उपाधि मान लिया जाए, इसका नाम फल्गु वैराग्य है, कृष्ण के स्वरूप के प्रति भी वैराग्य की भावना हो। तो फल्गु वैराग्य निर्दग्धा, जो फल्गु वैराग्य में जले हुए हैं अथवा शुष्क ज्ञानी के केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और सब झूठ है, सब उपाधि है, ऐसा शुष्क ज्ञानी जो हैं, या हितु की बार बार जो तर्क प्रदान करते हैं, ऐसे लोग भक्ति के अधिकारी नहीं है। न तो केवल वैराग्य वैराग्य वैराग्य से सब कुछ हो जाएगा, घर छोड़ा बाबा जी बन गए, वेश धारण कर लिया, बस वेश बस इससे ही कृष्ण की प्राप्ति होगी, तो संतगण कहते थे बहुत बड़ी बात है, निंदा नहीं करें, परंतु तो भेख का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं है। कोई ये विचार करे कि भेख धारण करने से मुझे कृष्ण मिल जाएंगे, सीधा संबंध नहीं, भेख धारण करने से कृष्ण भजन में अनुकूलता आएगी, जरूर एक एटमोस्फियर कृष्ण भजन के अनुकूल बनेगा, अपने वेश को देख करके, अपने वैष्णव तिलक को देख करके हम उसकी ओर मोटिवेट होते रहेंगे, सदा हमको मोटिवेशन मिलेगा, परंतु वेश धारण करने से या तिलक धारण करने से ही कृष्ण मिल जाए ये जरूरी नहीं, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते, किसी किसी को मिले, हरे को तो नहीं मिलते हैं, केवल तिलक धारण करने से, वेश धारण करने से, तिलक तो सब धारण करते, परंतु है आवश्यक, धारण करना ही चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, कार्य करने की अपनी जो परिवेश है वह परिवेश, जो अपना कार्य करने की जो कंडीशंस हैं वे बड़ी अनुकूल बनेंगी भेख धारण करने पर, तलक धारण करने पर। तो फल्गु वैराग्य का मतलब है भक्ति करनी रही है केवल वैराग्य से कृष्ण मिल जाएगा, ये नहीं है, जान खा जाए कि चातुर्मास में बैगन खाएं कि नहीं खाएं, कौन सी सब्जी खाएं कौन सी सब्जी है, जैसे दही खाने से दही छोड़ने से ही कृष्ण मिल जाएंगे, तो कार्तिक में दही नहीं खाना है तो बस नहीं नहीं खा, तो दही नहीं खाने से कृष्ण मिल जाएंगे क्या तुम्हें, परंतु इस बात पर ज्यादा ध्यान, भजन पर कोई ध्यान नहीं, इस बात पर ज्यादा ध्यान कि कार्तिक में दही खाया जाए कि नहीं खाया जाए, कि बथुआ खाया जाए कि नहीं खाया जाए, इस बात पर ज्यादा ध्यान है। तो ये इसका नाम है फल्गु वैराग्य, कि अमुक चीज छोड़ रहे हैं, ये फल्गु वैराग्य हो गया। और शुष्क ज्ञान माने सब ब्रह्म है, सर्वम खल्वेदं ब्रह्म, इसलिए सब ब्रह्म होकर के विराजमान, ऐसी स्थिति में कहीं अपना रस भाव कहीं स्थापित नहीं है, तू भी आ रहा है तू भी सही हो, तू भी आ रहा है तू भी सही, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि हाँ एक समन्वय स्थापित कर रहे हैं और गंगा यमुनी संस्कृति वो सब बकवास है, कि ये भी है वो भी है वो सब बकवास है, कहीं ना कहीं एक जगह स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना ही पड़ेगा। तो वो शुष्क ज्ञान कि सब एक है, और इस बात में फिर माने कहीं एक जगह टिक ही नहीं सकोगे, क्योंकि टिकने के लिए आवश्यक है कि कहीं ना कहीं जल के बहते हुए प्रवाह को बांध बना करके, बैराज बना करके रोका जाए, और फिर छोटा सा जल छोड़ा जाए, आधी इंच दो सूत तीन सूत जल छोड़ा जाए, तो जितने प्रवाह से जल निकलेगा उससे टरबाइन घूमेगा, उससे बिजली पैदा होगी, बहते हुए जल में बिजली पैदा नहीं की जा सकती है। तो बिजली पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं अनन्यता धारण करनी पड़ेगी, बिना अनन्यता धारण किए हुए, इसलिए अनन्य रसिक यह एक बहुत विशेषण आवश्यक विशेषण हुआ। तो अनन्यता कहीं धारण करने पर, तो शुष्क वैराग्य धारण करने पर सब ब्रह्म हो जाएंगे, सब जनरल हो जाएंगे, कहीं प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। और मीमांस का विशेषण, और जो मीमांसक हैं वे तो ये कह रहे हैं कि भाई कर्म ही सब कुछ है और स्वर्ग प्राप्त करो, फिर मोक्ष की बात कभी बाद में सोचना, मोक्ष की बात में सोचो, जिस मोक्ष में धर्म अर्थ काम इन तीन की प्राप्ति नहीं, ऐसे मोक्ष को लेकर क्या चाटोगे, मीमांसकों का तो ये कहना है। इसे मोक्ष को मत करो, कर्म करो और स्वर्ग प्राप्त करो, कर्म करो पुण्य प्राप्त करो, स्वर्ग को भोगो, दुख मिलेंगे मिलते रहेंगे, परंतु स्वर्ग का सुख भी तो मिलेगा, फिर संसार में जल आओ फिर कर्म करो। तो ऐसे जो मीमांसक हैं उनके सामने भी भक्ति रस का वर्णन मत करना, वे भक्ति स्वास से बहिर्मुख हैं, ये भक्ति इनमें जनन मीमांसक जो है वे है महाक्षोर, उनसे अपनी भक्ति बचाना चाहिए। सबसे बड़ा चोर जो है वो जनन मीमांसक ही है, माने कर्मकांडी ही है। आजकल वो ही चोर सबसे ज्यादा आ गए हैं, भीड़ की भीड़ लग रही है, कहीं मंदिर में माने बड़े बड़े कॉरिडोर बनाने पड़ रहे हैं और कहीं जाने की रास्ता नहीं है, लंबी लंबी लाइन लग रही है, परंतु चोरों की लाइन लग रही है। वे चोर केवल मंदिर में इसलिए जा रहे हैं कि हमारी डूबती हुई फैक्ट्री चल जाए, हमारा ये काम बन जाए, कृष्ण सेवा से किसी का कोई लेन देन नहीं है, इतनी भीड़ आ रही है, कृष्ण सेवा के लिए समर्पण के लिए कोई भीड़ नहीं है, कृष्ण प्रीति के कारण कोई भीड़ नहीं है, कितने लोग कृष्ण प्रीति के कारण आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, कहीं बेटा मिल जाए बेटी मिल जाए, ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, माने जनन मीमांसक जो है वे चोर हैं, महाचोर हैं, और वे कर्म कांड के द्वारा कहीं भक्ति को भी एक कर्मकांड बना करके उसके द्वारा भौतिक सुख को चाहते हैं। इसलिए रूप समझ कह रहे हैं कि जनन मीमांसका द्रक्ष्य कृष्ण भक्ति रस सदा, कृष्ण भक्ति रस जनन मीमांसक से जरूर बचानी चाहिए। सर्वथैव दुर्वोयम् अभक्तै भगवत रसः, ये भगवत रस जिस रस की हम बात कर रहे हैं, अन्याभिलाषा शून्यम्, ये बहुत ऊंची स्थिति है, और ये जो अभक्तजन है उनके लिए ये सब दुरूह है, ये भक्ति रस दुरूह है। तत्पादाम्बुज सर्वस्य भक्तै एवात रसयते, कुछ गिने चुने 15 आदमी जो यहाँ पर बैठे हैं वे कृष्ण चरणाम्बुज के को ही सर्वस्व समझते हैं, ऐसे लोग इस रस का आस्वादन लेंगे, बाद बाकी के जो व्यक्ति हैं वे इस रस का आस्वादन लेने वाले नहीं हैं। तो जो थोड़े बहुत जो व्यक्ति हैं, कुछ गिने चुने व्यक्ति, वे ही उस रस का आस्वादन लेते हैं और कोई नहीं लेता है। सर्व थाई दुर्लोहम भक्त ही भगवत रसा। ये भगवत भक्तों का भगवत रस जो है वो भक्तों के लिए ही सुदूर है, अन्यों के लिए कठिन है। तत्पादाम सर्वस भक्त ये बात रस्यते, जो भक्तगण है वे ही यहाँ पर एकमात्र विराजमान होते हैं। ऐसे ये भक्त रस परम परम श्रेष्ठ है। और यहाँ ये ग्रंथ एक दो कार्यक्रम और हैं कि हृदय में पहले वो प्रक्रिया वर्णन कर रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा से हृदय में पहले भक्ति रस आया, स्थापित किया। जब भक्ति रस बढ़ गया तब कहीं रति की स्थिति हो गई तो श्रद्धा साध संग भजन क्रिया नृत्यवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, ये जब भाव की स्थिति आई तब जाकर के स्थाई भाव स्थाई रूप में विराजमान हुआ। अन्यथा स्थाई भाव हमारे हृदय में है नहीं। जिसने भजन किया है उसके हृदय में स्थाई भाव आया, स्थाई भाव है नहीं। वो फिर बिना भजन करने वाले भी सुनते हैं, कृष्ण कथा का आनंद तो लेते ही हैं। रास में इतने लोग रहते हैं कृष्ण कथा का आनंद लेते हैं, उन्होंने भजन तो किया नहीं है, दीक्षा भी नहीं ली है, अभी कोई भजन भी नहीं किया है, उनको क्यों आनंद हो रहा है? बोले उनको आनंद हो रहा है कुछ देर के लिए श्री संत की कृपा से और ग्रंथ की कृपा से, कुछ देर के लिए उनमें भक्ति आ गई। इसके बाद में उठे तो वहीं की पंडित जी की कथा पंडित जी के ऊपर झाड़ करके अपने चल दिए। उनके हृदय में स्थाई रस नहीं। तो मूल बात यह है कि कहीं हृदय में स्थाई रस कहीं स्थापित करना है, अपने निज संबंध को सोते बैठते उठते निरंतर कहीं स्थापित करना है। वो यदि है तब तो रस सदा प्राप्त होगा, और यदि वो नहीं है ठीक है कहीं बीच में विस्मृत भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, पर जल्दी से जग जाएगा। वो स्थाई रूप में होना चाहिए। स्थाई रूप नहीं है तो फिर ग्रंथ का संपर्क नहीं है तो फिर वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसे ही भक्त सामर सिंधु का ये श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा के द्वारा ये अध्याय ये स्थाई भाव ये प्रकट रूप गोस्वामी का। हाँ नहीं, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी की कृपा से सनातनात्मा हर जयती। तो सनातनात्मा श्री सनातन गोस्वामी जी की कृपा से ये स्वरूप हमको कहीं प्राप्त। बोलो सनातन गोस्वामी पाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर हरि बोल। बहुत कठिन विषय रहा, बहुत गंभीरता से सूक्ष्मता के साथ में कहीं इसको आचार्य ने बयान। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। बहन आई, बहुत अच्छी बात है, कहाँ से पधारी? अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा भैया।